To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 marca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Niezawodny Lewandowski i szybki jak błyskawica Grosicki. Polska pewnie prowadzi z Koreą Południową. Interesy wzięły górę, mówi o zgodzie Niemiec na budowę gazociągu Nord Stream 2 prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Belgia zmienia zdanie w geście solidarności z Wielką Brytanią, także każe opuścić kraj jednemu z rosyjskich dyplomatów. Od razu przenosimy się do Chorzowa. Polscy piłkarze grają tam towarzysko z Koreą Południową. Mija kwadrans drugiej połowy. Biało-czerwoni prowadzą 2-0. Towarzyski mecz, ostatni przed ogłoszeniem składu reprezentacji na Mundial w Rosji, śledzi Janek Kałucki. Powiedz, Janku, jak padały bramki? W 32 minucie Kamil Grosicki popędził w swoim stylu lewą stroną i z okolicy narożnika pola karnego podał do Roberta Lewandowskiego, a kapitan reprezentacji Polski uderzył głową, nie dał szansy bramkarzowi gości. To 52 gol Lewandowskiego w reprezentacyjnych barwach. Podwyższył tuż przed zakończeniem pierwszej połowy Kamil Grosicki, który otrzymał znakomite podanie od Krzysztofa Mączyńskiego i Polacy wreszcie się odblokowali. Widać, że po tych dwóch golach nasi piłkarze grają odrobinę spokojem, z polotem i radością. Można też odnieść takie wrażenie, że zawodnicy Adama Nawałki byli trochę jak ptaki w klatkach. Nie mogli do końca rozwinąć skrzydeł, ale gole Lewandowskiego i Grosickiego dały biało-czerwonym odrobinę luzu. Koreańczycy coraz śmielej atakują. To sprawia, że Polacy muszą być uważni w obronie, ale też mają więcej miejsca w linii pomocy. Zaczęła się druga połowa. Doszło do kilku zmian. Łukasz Skorupski zastąpił Wojciecha Szczęsnego, Łukasz Teodorczyk Roberta Lewandowskiego, a Tiago Cionek Łukasza Piszczka. Pierwsze minuty drugiej połowy pod dyktando Koreańczyków. Goście chcą zaskoczyć nasz zespół ze stałych fragmentów gry, ale jak na razie, na szczęście, nie potrafią skruszyć tego polskiego muru. Jest 56. minuta, Polska-Korea 2-0. Janek Kałucki, dziękujemy za relację. Niemcy dają zielone światło dla gazociągu Nord Stream 2, któremu sprzeciwiają się Polska, Ukraina i kraje bałtyckie. Berlin wydał wszystkie potrzebne zezwolenia na rozpoczęcie budowy na swoich wodach terytorialnych. Prace w niemieckiej strefie mają się rozpocząć już w maju. Nord Stream 2 jest projektem wymierzonym w solidarność energetyczną Unii Europejskiej, podkreśla, komentuje decyzję Niemiec prezydencki minister Krzysztof Szczerski. No interes liberales, to jest także interes tutaj ekonomiczny i interes polityczny też Niemiec w polityce energetycznej i gazowej Europy jest silniejszy niż jakiekolwiek inne elementy solidarności europejskiej. My o tym mówiliśmy, że Nord Stream 2 nie tylko jest projektem politycznym, ale przede wszystkim jest projektem antyeuropejskim, dlatego że on zaburza to wszystko, co kiedyś głoszono jako ideę Unii Energetycznej Europejskiej. A przedstawiciele Nord Stream 2 oczekują, że w najbliższych miesiącach otrzymają podobne pozwolenia od Finlandii, Szwecji i Danii. Gazociąg ma być gotowy do końca przyszłego roku. Także Belgia zdecydowała się wydalić rosyjskiego dyplomatę w reakcji na atak chemiczny pod Londynem i próbę zabójstwa podwójnego szpiega Siergieja Skripala. Poinformował o tym premier Charles Michel po spotkaniu w wąskim ministerialnym gronie. To 18. kraj Unii, który w ten sposób okazuje solidarność z Wielką Brytanią. Początkowo Belgia nie chciała dołączać do tej grupy. Tłumaczyła, że jest w szczególnej sytuacji, goszcząc u siebie unijne instytucje i kwaterę główną NATO. Teraz jednak rząd w Brukseli zmienił zdanie. Premier Charles Michel napisał w oświadczeniu, że decyzja zapadła także po konsultacjach z krajami Unii Europejskiej i NATO. Biorąc pod uwagę, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że za atakiem stoi Rosja, uważamy, że podjęta decyzja jest w pełni uzasadniona, napisał w oświadczeniu Charles Michel. Dodał, że Belgia opowiada się za otwartym i szczerym dialogiem z Rosją, domaga się pełnego wyjaśnienia ataku chemicznego i zawsze będzie naciskać na przestrzeganie międzynarodowego prawa. Decyzja rządu w Brukseli o wyrzuceniu dyplomaty zostanie przekazana ambasadorowi Rosji w ciągu 48 godzin. Dyplomata będzie miał 2 tygodnie na opuszczenie Belgii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Środa pochmurna, miejscami słabo, opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Nad ranem minus 6 stopni na Podlasiu, minus 2 w centrum, do plus 1 na południowym zachodzie. W dzień z kolei w Augustowie plus 1 stopień, w Warszawie 4, w Szczecinie 5, we Wrocławiu 7, a w Chorzowie Polska prowadzi z Koreą Południową 2-0. Trójka. Program trzeci. Srebrne usta 2017. Zamiast wstępu posłuchajmy. Kochasz ty mnie? Może, cięgi mi nogoda z otem. Bo mi serce wali młotem, bo mi w głowie huczy szumi, moja Jaguś.

Odnawiając kontakty z radiową trójką, Daniel Zarzycki dokonał na płytę wyboru mniej znanych swoich kompozycji. Kosmiczna przechadzka. Utwór się kończy, jeszcze jej słuchamy. To oczywiście ubiegłotygodniowy zwiastun, jeden z jego żaropodobnych przebojów. Wśród szczególnie polecanych przez muzyka realizacji dysponujemy na dziś pięcioczęściową suitą Beside the Silence. Obok, prócz ciszy, do sugestii arcyzdolnego weterana Zarzyckiego dołączam własną, zachęcając do zajęcia wygodnych siedzisk. Na razie na 33 minuty. Zostaną Państwo zaskoczeni sakralną introdukcją, a kolejne części Suite Beside Silence, nawet te w stylu pop, a może zwłaszcza one, dostarczą nam sporo przyjemnych wrażeń. Thank you. ciszy, Beside the Silence. Tytułowe pięcioczęściowe nagranie z płyty wydanej w 2003 roku po pierwszym kompakcie syntezatorzysty Digital Tales, cyfrowe opowieści. A wcześniej była amatorska muzyka na kasetach. Daniel Zarzycki zaczynał przygodę z L-muzyką w czasach, kiedy twórca musiał być również dla siebie konstruktorem, monterem, radioamatorem. Zarówno jeżeli chodzi o instrumenty, jak i urządzenia nagrywające. Thank you. Od pewnego czasu każde kolejne wydanie trójkowego studia El Muzyki nosi podtytuł. Dzisiejsze nazywa się Kosmosy syntezatorzystów. Wciąż gra Daniel Zarzycki, przed Państwem jeszcze części czwarta i piąta melodyjnej suity. Jej tytuł Obok ciszy to poetycka metafora kierowana do wyobraźni słuchaczy, sympatyków gatunku. Ostatnia część suity Daniela Zandrzyckiego, a za 4 minuty i 45 sekund Kosmos Przemysława Rudzia. Tak kończy się suita Obok ciszy. Kompozytor Daniel Zarzycki. Przypominam podtytuł audycji: Kosmosy syntezatorzystów. Kosmeo, słowo greckie, porządek, ład. Mimo silnie językowo ukierunkowanych sugestii, mamy we wszechświecie metafizyczny chaos. Byt wieczny o nieokreślonym początku. Ludzkość wciąż tylko stawia hipotezy, jak powstawał i powstaje kosmos. Ale na pociechę znacznie, znacznie więcej miłośnicy nowych brzmieni, niebanalnych form i poszukiwań artystów wiedzą o kreowaniu el-muzyki, dobywanej z kosmosów syntezatorzystów. Wylęgarnia gwiezdnych istot. Gra Przemysław Ruć. Wylęgarnia gwiezdnych istot. Jak mi wiadomo, za chwilę oficyna Generator wyda nieznany nam zbiór nowych utworów Przemysława Rudzia. Pamiętają Państwo Summa Technologie z 2009 roku. El-muzyka w hołdzie Stanisławowi Lemowi. Tak się złożyło, że w ostatnią środę Rudź obchodził kolejne urodziny. A dziś, to już zupełne zaskoczenie, mija 12. rocznica śmierci filozofa i wielkiego autora fantastyki. Można odnieść wrażenie, że kosmiczne natchnienia łączą się dziś w tej audycji w sposób niezamierzony, ale niech żyje przypadek. Album Paintings. Zapraszam na swoiste dźwiękowisko Przemysława Rudzia do 23. Tytuł tej całości Who Goes There? Kto tam idzie? A podtytuły? To nie jest pies, doskonała imitacja i pokłosie. Malowidła. Rok wydania 2012. Właściwie na żadnej płycie Przemysław Roć nie pozostawia nas obojętnymi. Za tydzień zaproszę Państwa do zmierzenia się z sugerowanym przez kompozytora tematem ukryte zakamarki naszego ego. Jeszcze tylko złota myśl Stanisława Lema. Nadmiar tlenu odurza.